μέσα της νύχτας μονοπάτια. Κουραστήκαν να κλαίνε πια τα μάτια. Σε μια φωτιά θα κάψω τους καημούς, να φύγω μακριά απ' τους στεναγμούς. Πάρε με ήλιε, πάρε με, τράβα με κοντά σου. Κάψε με ήλιε, κάψε με, σοκάκια. Με καρφώνω καημός μέσα στα μάτια. Κάρμα καιρά μαζεύα λουλούδια, σαν έλεγα του έρωτα τραγούδια. Πάρε με ήλιε, πάρε με, τράβα με κοντά σου. Κάψε με ήλιε, κάψε με, φωτιά με τα φιλιά σου. Ανέβηκα τα σκαλοπάτια, σε διάφορα κοιμηθήκα κρεβάτια. Όλοι οι εχθροί μου κάνανε το φίλο και με καρφώναν στο σταυρού το ξύλο. Ήλιε, πάρε με, τράβα με κοντά σου. Κάψε με ήλιε, κάψε με, φωτιά με τα φιλιά σου.